Wala la cara cuando las tiene tira gato mismo colanga de colona colanga de terminar bo. Ando na colona mi amba jigira mi anja adaju na rakele ne andira kati apa ba wo bonye ko yi duwe bo. Bala mu yo shire burka kun bangu kwando tije kata. Nin ga mle ka nin no ma gran wanta. Karma ni yi. Andira metri cheme fila. Wo a won ni gala min jira duga mi ura bulu. Yo tije ma bona colona ba mu tamba ala. Kalau jigila ko lewa abola ko lewa ala le jora anna to kana se o ma de ke mabla tugu nam ba de ka bo ka mbela ka tugu mutana mla aka ji ka ta ti mi aka ji ba de ke mi di wira ke ji amana nu atara bla jere ka ma ka mele je dia lo anna ma de ka bo ka bila ka ta bila ba ai anga bo ala kan mambo an mambo ran goto abana ko madro madena na ma ni na misra ni karkalla ga kana kana do kolaina ko ta jara in man ni na so ah wa so bala mi bala mu be do rakene bala ma ka to kwade do ka to ngora ko bre an na ma ka do an ta ni la ga to da ta yani abana do ko do rakka an ya ya karako Musa bidinu e kara ni da nyaani ka do man gara no yaani ka lo tugu wole miya karte Allah kirani senna bakar ni senna do mana wole yeka ko ngode ka abe kirinde senna jibrulu ka jigi nam Allah kirafe senna jibrulu jira wakala ya saydal basar nam ya habib al malik al alam rabbuka ya kiraka salam wa yasuka bita ya tuwar kiram wa yakulu laka iyyaka wal musaf fa inni sa'artu laka la fulak nan wala taaf wala tajja wala ta sa'a masakorta nun karba akoy tigi yefu ayye kerkeran furi amam mosi fote ayye kerkeran bunya amam mosi bunyate ala bunya po ko ya iyer somna ayye la iyer somna akwali allah ka furu fulugu aka koroka dima shukran ikan asira iya kan paramara kan asira mukosinya ma fuada la amor ni ku dia la asira la linya ye mo ho bunya tamaji mo ye kan asira mo ala nya kan asira mo nya ka alla to ka do alla tan ramo koso alla ra la to na le maluki ma ja de alki wala ele tuto ika sigi ko wala ki sira mo nya de ni ta abunya le hala le ka yobe asira na nya ni be abunya la abunya ima dig mo ye wallahi mo ye kayem su gure ba we ko ti an ni nata ko ne na mo ti na tugure nya ma se ka fo e ka ta kama ka batoma de ka ni ala ka kele ina la kubila na nona la zafu wala tajan anje la zafu wala tajan la zafu wala tajan ya bibi la zafu wala tajan ya bibi la zafu wala tajan Ya narbawe la dabu wala dajan koi kanatira la dabu wala dajan mere kanani misa la dabu wala dajan mere kanatira la dabu wala dajan ala ka fuati ako jane be do minata wala ta gila jaja makam kana to ju shama ga be do minata feni na martul kamera bitu andika mingabula anu aluka abaka adama biafam akunga kari nyambara karako kari ya ne labatu bilena kako ni mana mia adama da sanguke ole kwa sanguke da ngonga to adama na mia adama bridha ya bi kwa kali ya adama da sangu wa ke wala da da ya bi bio la da bu wala da da ya ba bi bi la da bu wala da aku maina kuresa aku kuresa mireta kwa jamii ya arabu ani arabu mireta mi bani luwai ni arabu bani luwai ani bani garbi ani jamo kabaili la arabu ani la kabula to bie kada jamaa wangu waswanu ala jabali woru wado utuku bia kumere kaira kumuri kasa fara maka na wakati tuliendai ama warmi sabu wati na nasi wasi ni ya de wagada jamaa ni kabai la wado larabu kabula bia gina kaba mingul faji makan mingul faji wa makan kabbe kabo faun duwa jinyo biera kabo duwa biera hata luwa kabili khalaki lfalwa da moro kata duwa bia kuri kapunike bia fa arna ko ku ver kemi sie na kai ngur mama da wa u da wa da da mama da wa u da wa da da mama da wa u da wa da da arga ko ni ge bi abri na na habibu bin malik habibu bin malik kafir ge ako ya rasulullah e ti na bi mo ndija ko la kere na mo ndija sa shukura ya bibi la da bu wa la da da ya bibi la da bu wa la da da لا تقوا ولا تذروا اكو بين العرب ينظرونك فوف بما وانت والله العرب ربكنا لا يفيك منا يا بيبي لا تقوا ولا تذروا يا بيبي لا تقوا ولا تذروا يا بيبي يا بيبي لا تقوا ولا تذروا لا تقوا ولا تذروا la da bu wala da da wala nanna di jetal kubra ku bare ka sami bare ni ni mo mo mo to bere befe naam eka babane ni dugin biya ka tabla nyona naam eka che ko ka tabuna ni mo to bere befe naam ni aka kuma ni yeni ale ke kuma ngara ala raina dugu bila ni ona ku ya bibi la da bu ala mo da ja ma ami ama ni panda nga derebe eka bo ko ta do buna ukere ukere dugu ya bana mo orta ye ya bibi la da bu wala da da la da bu wala da da ya habibi la da bu wala da da ni habibu ya kwala kirete ala kireka tarabaso ka wuri kalo asemila ka kailan ka kan orta ka kirega akoya mandara lara wallahi akoya lara bu jamaa taibi إذا رأوكم الله هذه المواجهة نعم أتؤمنوا بالله نعم وتزيادون لا إله إلا الله واني رسول الله أكو يالور لرب جماعة نعم دين ما سباك مواجهة يرارا كدا أريسونغا سيريا نعم كاكو تدوة ما فوالا خوفو كاكو نتوى الله كيرا البي هو فقالوا بيا جماعة نعم نعم أرقا أربية دينك دو نعم وكيف الكفر بان الإيمان لمن يو كابيا ويسر للمن يكوه نعم والمنغر بان الإيمان nyana yin ko na kare ka dilka na tukun badan wan jabi jabi ka ajilama alko fam bi ka tubi ha ha kira ko ka ba bi ka tubi da bi bi la da bu wala da da ya bi bi la da bu wala da da igame ko kama nan kan noku ko do ma to mi ma dituku nan hata sibali zanu la yakadu an yangura ya dau hal mo ni ki burka da kiyaye ha bi bi la da bu wala da da ya bi bi la da bu wala da da ya bi bi la da bu wala da da wala kala nam ala kira ka kango ka kirge akwai yayuwa da kamar wallahi akwai yayi kari wallahi ina wanda rabbi kari gohara wallahi ki yayi ya kamar akwai kari itigi nam anguna bangira wallahi kari ile tuka bangi wa fal ma hada mamur bihi kari sanga ibe nyamar mo nimi ye wa la bibi la da bu wa la da da la bibi la da bu wa la da da ya habibi la da bu wa la da da lutri kamara wa kadari na kani la tigaye ni da matigaye waje abri kamar tali ha bora kari ka botri bora wa sai da ila kai rai ila kamar samai wa kina san kera wa la da bu wala da da ya habibi la da bu wala da da ya habibi la da bu wala da da wakati ya tarakat al-ardh wa sabbi gurubi bani nyadia minuri kari ndoroke nam hata sawala jabal abiku bes nam kari kana kaka jabal abiku bes kuna kogo wa pata minna aljawi kajika bosauna bwa kana illa alkaba nam kajika bato kukono no nam aji kabara wa wal minara ni kari ya kirike bidizani kalif minna lilabla ni fasihi na nafasi yani as-salatu was-salam alayka ya rasul allah as-salatu was-salam alayka ya habib allah kari ya bodi bwa ya kurbiara la da bu wa la da da habibi Wa malu ala anaki yem kutala kira takana. Jeni gini ala kira kabo kuri kakina. Mungu yada ni madura. Wananyela bujali.

Namah Shivaya. Kita berdoa. Orang berdoa sesuatu apa kali?